Першыя пастаноўкі п'ес Мікалая Васильевіча на Беларусі адбыліся ў сярэдзіне 19 стагоддзя. Гэта адыграла значную ролю ў дэмакратызацыі тэатра. Так, у 1848 у Мінску пастаўлены «Рэвізор». Праз 40 гадоў пастаноўка ўбачыла свет у Магілёве. Названую п'есу таксама ставілі аматарскія тэатры Барысава, Віцебска, Мінска. У 1936 аднайменны спектакль з'явіўся ў афішы дзяржаўнага рускага драматычнага тэатра БССР. У 1945 у тэатры мае Куба Коласа. Цікава, што на рэспубліканскім аглядзе рускай класікі, які праводзіўся ў 1946 годзе, віцебская пастаноўка заняла першае месца. І менавіта яе радыёверсію мы сёння прапануем. Запісана яна ў 1952 годзе. Такім чынам, шаноўныя, вашай увазе першая частка твора па аднайменнай п'есе Мікалая Гогаля «Рэвізор». Выканаўцы – акцёры драмтэатра БССР імя Якуба Коласа. Дзея першая. Трывожна ў доме гараднічага. У яго пакоях сабраліся гараднічы, папечыцель багаўгодных устаноў, наглядчык вучылішч, суддзя, часны прыстаў і лекар. Я запрасіў вас, панове, для таго, каб сказаць вам вельмі непрыемную навіну. Да нас едзе рэвізор. Як рэвізор? Як рэвізор? Рэвізор з Петербурга інкогніта і яшчэ з сакрэтным прадпісаннем. Вось табе на. Вось не было клопату, дык падай. Господі Божа, яшчэ з сакрэтным прадпісаннем? Я нібы прычуваў. Сёння мне ўсю ноч сніліся нейкія два незвычайныя пацукі. Да праўды, гэтых я ніколі не бачыў. Чорныя, страшэнна вялікія, прыйшлі, панюхалі і пашлі прэч. Вось я вам прачытаю пісьмо, якое я атрымаў ад Андрэя Івановича Чмыхова, якого вы, Арцемій Філіпчы, ведаеце. Вось што ён піша. Любы друг, кумы, добро, паведаміць табе. А, вось. Спішаюся між іншым паведаміць табе, што прыехаў чыноўнік з прадпісаннем агледзіць усю губерню і асабліва наш павет. Я даведаўся пра гэта ад самых пэўных людзей, хоць ён выдае сябе за прыватную асобу. Паколькі я ведаю, што за табой, як за ўсякім, водзяцца грашкі, бо ты чалавек разумны і не любіш прапускаць таго, што плыве ў рукі, то раю табе захоўваць асцярогу, бо ён можа прыехаць кожную гадзіну, калі толькі не прыехаў і не жыве дзе-небудзь інкогніта. Так вось, якая акалічнасць? Так, акалічнасць такая незвычайная, просто незвычайна. Гэта нешта нездарма. Нашто ж, Антон Антонович, чаму гэта? Чаго да нас рэвізор? Чаго? Такі ўжо мусіць лёс. Да гэтага часу, дзякуваць Богу, падбіраліся да іншых гарадоў. Цяпер прыйшла чарга і нашаму. Я думаю, Антон Антонович, што тут тонкая і больш палітычная прычына. Гэта азначае вось што. Расія так хоча весці вайну. І міністэрыя, вось бачыце, і падаслала чыноўніка, каб даведацца, ці няма дзе здрады. Унь, куды хапіў яшчэ і разумны чалавек? У павятовым горадзе здрада, да што ён, прыгранічны ці што? Да адгэтуль хоць 3 гады скачы, ні да якой дзяржавы не дае. Не, я вам скажу, вы не тое, вы не... Начальство яно мае тонкія намеры. І дарма, што далёка, а яно сабе матае на вус. Матае ці не матае, я вас, панове, перасцярог. Глядзіце. По сваёй часці я сякія такія распараджэнні зрабіў, раю вам, асабліва вам, Арцемій Філіпч. Бясспрэчна, праезжий чыноўнік захоча перш за ўсё агледзець падначальныя вам богугодныя установы. І таму вы зрабіце так, каб усё было прыстойна. каўпакі, каб былі чыстыя, і хворыя, каб не падобны былі на кавалёў, як яны звычайна ходзяць па хатніму. Ну, гэта яшчэ нічога. Каўпакі, бадай, можна надзець і чыстыя. Так, і зноў ж, над кожным ложкам надпісаць па латыні ці іншай якой мове. Гэта па вашай ўжо часці, Хрысціян Іванавіч. Усякую хваробу, калі хто захварэў, якога дня і числа. Нядобра, што ў вас хворыя такі моцны тытун курыць, што заўсёды пачынаеш чхаць, як увойдзеш. Ды і лепш, каб іх было менш. Адразу палічыць за дрэнны догляд ці за неумельства ўрача. О, наконт леку мы з Хрысціянам Івановичам прынялі свае захады. Чым бліжэй да натуры, тым лепш. Лекарстваў дарагіх мы не ўжываем. Чалавек просты. Калі памрэ, то і так памрэ. Калі ачуняе, то і так ачуняе. Ды і Хрысціян Івановичу цяжка было б з імі размаўляць. Ён па-руску ні слова не ведае. Е! Вам таксама раю бы, Амос Фёдорович, звярнуць увагу на установы. У вас там у пярэдній, куды звычайна заходзяць прасіцелі, вартаўнікі завілі хатніх гусей з маленькімі гусенятамі, якія так і шныраць пад нагамі. Яно вядома, хатнюю гаспадарку заводзяць кожнаму пахвальна. І чаму ж вартаўніку і не завесці яе? Толькі ведайце, у такім месцы непрыстойна. Я і раней хацеў вам на гэта заўважыць, але ўсё неяк забываўся. А вось я іх сёння ж загадаю ўсіх забраць на кухню. Хочаце, прыходзьце абедаць. Таксама заседатель ваш. Ён, вядома, чалавек з ведамі, але ад яго такі пах, быцца ён толькі што выйшаў з бровара. Гэта таксама нядобра. Я хацеў давно пра гэта сказаць вам, але быў, не помню, заняты нечым. Ёсць супроць гэтага сродкі, калі ўжо гэта сапраўды, як ён кажа, у яго прыродны пах. Можа яму параіць есці цыбулю ці часнок, ці што-небудзь іншае. У гэтым выпадку можа дапамагчы рознымі медыкаментамі Хрысціян Іванавіч. Не, гэта ўжо нельга выкараніць. Ён кажа, што ў дзяцінстве яго мамка ўшыбла і з тае пары ад яго аддае крыху ў гарэлку. Ды я так толькі заўважыў вам. Наконт жа ўнутранага распараджэння і таго, што называе ў пісьме Андрэй Іванович грашкамі, я нічога не магу сказаць. Ды і дзіўна было б гаварыць. Няма чалавека, які б за сабой не меў якіх-небудзь грахоў. Гэта ўжо самім Богам так зроблена. І валтарыянцы дарэмна супроць гэтага гаворыць. А што ж вы лічыце, Антон Антонавіч, грашкамі? Грашкі грашкам не роўны. Я гавару ўсім адкрыта, што бяру хабар. Але чым хабар? Гончымі шчанюкамі. Гэта зусім іншая справа. Ну, шчанюкамі ці яшчэ чым іншым, усё роўна хабар. Ну, не, Антон Антонавіч. А вось, напрыклад, калі ў каго-небудзь шуба каштуе 500 рублёў, ды жонцы шаль. Ну, а што з таго, што вы беліце хабар гончымі шчанюкамі? Затое вы у Бога не верыце. Вы ў царкву ніколі не ходзіце. А я, па крайней меры, у веры цвярды, і кожную неделю бываю ў царкве, а вы, я ведаю вас. Вы, калі пачнеце гаварыць пра стварэнне свету, просто валасы дубка становіць. Сам за сабой дайшоў, сваім розумам. Ну, у іншым выпадку шмат розуму, горш, чым бы яго зусім не было. А вось вам, Лука Лукіч, як наглядчыку навучальных установ, трэба паклапаціцца асабліва наконт настаўнікаў. Яны людзі, вядома, вучоныя, выхоўваліся ў розных калегіях, але маюць вельмі дзіўныя ўчынкі, натуральна неадлучныя ад вучонага звання. Адзін з іх, напрыклад, вось гэты, што мае тоўсты твар, не ўспомню яго прозвішча, ніяк не можа абысціся без таго, каб узышоўшы на кафедру, не зарабіць грымасу вось гэтак. І потым пачне рукою з-пад гальштука прасаваць сваю бараду. ведома, калі ён вучню состроіць такую морду. Дык яно яшчэ нічога, можа, яно там і трэба так. Пра гэта я не магу меркаваць. Але вы самі падумайце, калі ён зробіць гэта наведвальніку, гэта можа быць вельмі дрэнна. Пан рэвізор ці іншы хто можа прыняць гэта на свой кошт. З гэтага чорт ведае, што можа выйсці. Ну што ж мне з ім рабіць? Я ўжо некалькі разоў яму казаў. Вось яшчэ гэтымі днямі, калі зайшоў быў у клас наш прадвадзіцель, ён састроіў такую морду, якой я ніколі яшчэ не бачыў. Ён то яе зрабіў ад добрага сэрца, а мне вымова. Чаму вальнадумныя мыслі ўнушаюцца юнацтву? Тое ж самае павінен я вам сказаць і пра настаўніка па гістарычнай часці. Ён вучоная галава, гэта відаць, і ведаў нахапаў процьму. Але толькі выкладае з такім запалам, што сам сябе не памятае. Я расслухал яго. Ну, пакуль гаварыў аб асірійных, вавілонінах, яшчэ нічога. А як дабраўся да Александра Македонскага, то я не магу вам сказаць, што з ім зрабілася. Я думаў, што пажар, даль Бог, збег з кафедры, і колькі сілы ёсць брась крэслам аб падлогу. Яно вядома, Александр Македонскі герой, але навошта ж крэслы ламаць? Ад гэтага ж страта казне. Так ён гарачы, я яму гэта некалькі разоў ужо заўважаў. Кажа, як хочаце, для навукі я жыцця не пашкадую. Так, такі ўжо недаступны ў разуменню закон лёсу. Разумны чалавек або п'яніца, або морду такую састроіць, што хоць святых выносіць. Ах, не дай Бог служыць па вучонай часці. Усяго баішся. Кожны ўмешваецца. Кожнаму хочацца паказаць, што ён таксама разумны чалавек. Гэта б яшчэ нічога. Інкогніта праклятая. Раптам загляне. А, вы тут, галубчыкі. А хто скажа, тут суддзя? Ляпкін, Цяпкін. А падаць сюды Ляпкіна, Цяпкіна. А хто папечыцель быў угодных установ? Земляніка. А падаць сюды земляніку. О, што дрэнна. Я нават думаю, ці не было на мяне якога даносу. Чаго ж бы да нас рэвізор? Уваходзіць паштмейстер. Чулі, Іван Кузьміч? Чуў ад Петра Івановича Бобчынскага. Ну што ж, як вы, Іван Кузьміч? Ды што я? Як вы, Антон Антонавіч? Гараднічы бярэ яго пад руку і адводзіць у бок. Слухайце, Іван Кузьміч, ці нельга вам для агульнай нашай карысці кожнае пісьмо, якое прыбывае да вас у паштовую кантору, уваходзячы і выходзячы, ведаеце, гэта крышку распечатаць і прачытаць? Ці няма ў ім якога-небудзь данесення або проста перапіскі? Калі няма, то можна зноў запечатаць. Урэшце можна нават і так аддаць пісьмо распечатаць. Ведаю, ведаю. Гэтаму не вучыць. Гэта я раблю не то каб для перасцярогі, а больш цікаўнасць. Смерць люблю даведацца, што ёсць новае на свеце. Я вам скажу, што гэта вельмі цікавае чытво. Іншае пісьмо за салонай прачытаеш. Так апісваюцца розныя пасажы. Ну, цяпер не да таго. Так зрабіце ласку, Іван Кузьміч. Калі выпадкам трапіцца скарга ці данесенні, дык без ніякіх разважанняў затрымлівайце. З вялікай прыемнасцю. Ох, у мяне інкогніта праклятая сядзіць у галаве. Так і чакаеш, што вось адчыніцца дзверы і шасць. Дзверы адчыніліся, і ў пакой уварваліся, ледзь пераводзячы дух, Бобчинский и Добчинский. А надзвичайная подія! Нечаканая новина! Что? А что? Что? Что? Что? Что? Непредбаченная справа. Приходим в гостиницу. Приходим с Петром Ивановичем в гостиницу. Дозвольте, Петр Иванович, уже я. Дозвольте, вы уже и складу такого не маете. А вы собьетесь и не припомните всего. Припомню, дали бог припомню. Уже не перечкажайте, нехай я расскажу, не перечкажайте. Скажите, панове, зробите ласку, как Петр Иванович не перечкажал. Договорись, и богом прошу, что такое? У меня сердце не на месте. Сядайте, панове. Возьмите кресло. Петр Иванович, вось вам кресло. Усе надзвичайно зацікаўлены садятся вокруг Петрова Ивановича. Ну, что? Что такое? Дозвольте, я ушел по парадку. Як только имел я приемность выйти от вас после того, как вы занепокоились отриманным письмом, так... тогда я ж забег уже, коли ласка, не перебивайте, Петр Иванович. Я уже усё ведаю. Так я, вось бачите, забег до Коробкина. А не заставши Коробкина дома, завернул до Ростаковского. А не заставши Ростаковского, зайшёл вось до Ивана Кузьмича, каб сказать ему про атрыманную вами на вину, да идучи оттуль, сустрэўся с Петром Ивановичем. Калябудки, где продаются пироги. Калябудки, где продаются пироги. Так, сустрявшись с Петром Ивановичем, и кажу ему, те чули вы про новину, якую отримал Антон Антонович с верного письма. А Петр Иванович почули уже про это от ключницы вашей Авдотьи, якая, не ведаю чего, была послана до Филиппа Антоновича Почачуева. Побачурку для французской горелки. Побачурку для французской горелки. Вось мы и пошли с Петром Ивановичем до Почачуева. Уже Петр Иванович, ганты, не перебивайте, калиласка, не перебивайте. Пошли до Почачуева, да на дорозе Петр Иванович кажа. Зойдем, кажа, у шинок. У животе у меня, а дранку я ничего не ел, так у животе у меня дрыготенье. Так, у животе, значит, у Петра Ивановича. А у шинок, кажа, привезли теперь свежие семки. Так мы закусим. Только что мы у гостиницу, як раптом молодый, человек. Не бредки с выгляду в партикулярном одении. Ходит гэтак по покое. И на твары гэтакая развага. Физиономия. Учинки. И тут у голове шмат усяго. Я нібы прочувал и кажу Петру Ивановичу, тут нечто не здарма. Так, а Петр Иванович уже мигнул пальцем и подозвал Шинкара. Шинкара Уласа. Кто, каже, гэтый молодый человек? А Улас узял да отказал на гэта. Гэта, каже... не перебивайте, Петр Иванович, коли ласка, не перебивайте. Вы не расскажете, да ли бог не расскажете. Вы шепеляете, у вас, я веду, один зуб роти со швистом. Гэта, каже, молодый человек, чиновник. Так, едешь с Петербурга, а по прозвищу, каже, Иван Александрович Хлестаковс. А еди, кажа, у Саратовскую губерню. И, кажа, вельми дел на себе атестуй. Другие уже ты день живе, шинка не еди, бере усё на повер и ни копейки не хоча платить. Як сказал юн гэта, мне тут сам бог в очи открыл. Кажу я Петру Ивановичу. Нет, Петр Иванович, это я сказал. Спочатку вы сказали, а потом и я сказал. Сказали мы с Петром Ивановичем. А с якой причины сидеть ему тут, коли дорога ему лежит у Саратовскую губерню? Такс, а вось он и есть гэты чиновник. Кто? Який чиновник? Чиновник, об яким мели ласку отрымать поведомление. Ревизор. Господи, помилуй нас грешных. И давно он тут? А ты дни два уже приехал на Василия Египтянина. Два тыдни, батюхный, сватухный, выносите святые угодники. За гэтые два тыдни от хвоста на унтер офицерская жонка. Арештантам не выдавали провизии, на улицах безладье, бруд, гальба, сарамата. Что ж, Антон Антонович, ехать парадом у гостиницу. Эй, Свистунов! у момант з'яўляецца квартальны. Што, дрожкі там стаяць? Стаяць! Ідзі на вуліцу, або не, пастой, пастой. Ідзі прынесі. Дзе ж другі? Неўжо ты толькі адзін? Я ж загадываў, каб і Прохоров быў тут. Дзе Прохоров? Прохоров у частным доме, ды толькі да справы не можа быць ужыты. Як так? Ды так, привезлі яго раніцой мертвецкі. Вось ўжо 2 цэбры вады вылілі, да гэтага часу не працверазіўся. Ах, Божа мой, Божа мой. Ідзі хутчэй на вуліцу. Ці не, бежы раней у пакой, чуеш, і прынесі мне адтуль шпагу і новы капелюш. Ну, Пётр Іванович, паедзем. І я дазвольце, і мне Антон Антонович. Не, Пётр Іванович, нельга, незручна, да і на дрожках не зместімся. Нічога, я так. Пешэчкам пабягу за дрожкамі. Мне б толькі крышку ў шчылінку, у дзверы гэтак паглядзець, як у яго гэтыя манеры. Бяжы зараз жа вазьмі дзесяцкіх, ды нехай кожны з іх возьме. Шпага як падрапалася. Пракляты купчык Абдулін бачыць, што ў гараднічага старая шпага. Не прыслаў новай? Хітрый народ. А так шельмы, я думаю, там ужо просьбы з-пад крыса і рыхтуюць. Нехай кожны возьме ў рукі па вуліцы. Фу, чорт возьмі па вуліцы, памятлее. І каб вымілі ўсю вуліцу, што ідзе да шынка. Да каб вымілі чыста, чуеш? Да глядзі, ты, я ведаю цябе. Ты там кумішся да крадзеш у халявы сярэбраныя лыжачкі. Глядзі ў мяне вуха востра. Што ты зрабіў з купцом Черняевым, га? Ён табе на мундзір даў 2 аршыны сукна, а ты згроб увесь скрутак? Глядзі, не пачыну бярэш, ідзі. Убягае перапалоханы часны прыстаў. А, Степан Ильич, скажыце, калі ласка, дзе гэта вы прапалі? На што гэта падобна? Я быў вось тут, за варотамі. Ну, слухайце, Степан Ильич, чыноўнік з Петербурга прыехаў. Як вы там распарадзіліся? Да так, як вы загадалі. Квартальнага Пуговіцына паслаў з дзесяцкімі пачышчаць тратуар. А Дзержыморда дзе? Дзержыморда паехаў на пажарнай трубе. А Прохараў п'яны? П'яны. Як же вы гэта дапусцілі? Ды Бог яго ведае як. Учарашняга дня здарылася за горадам бойка. Паехаў туды для парадку, а вярнуўся п'яны. Слухайце, вы зрабіце во што. Квартальны Пуговіцын, ён высокого росту, дак нехай стаіць для добрага лада на мосці. Да раскідаць хуценька стары плот, што каля шаўца, і паставіць саламяную веху, каб было падобна на планіроўку. Яно чым больш ломкі, тым больш азначае дзейнасць градаправіцеля. Божа мой, я і забылся, што каля таго плоту навалена на 40 фурманак усялякага смецця. Што гэта за паганы горад? Толькі дзе-небудзь пастаў які-небудзь помнік ці проста плот? Чорт іх веды, адкуль нанесуць усялякай дрэні? Да калі прыезжы чыноўнік будзе пытацца ў службы, ці задаволены, каб адказвалі: «Усім задаволены, ваше благородзе!» А каторый будзе незадаволены, то я яму пасля дам такога незадавалення. Ох, грэшны, шмат у чым грэшны. Дай Божа толькі, каб сышло з рук хутчэй. А там я пастаўлю ўжо такую свечку, якой яшчэ ніхто не ставіў. На кожную шельму купца наложу доставить по 3 пуды і воску. О, Боже мой, Боже мой, едзем, Пётр Іванович. Да калі запытаюць, чаму не збудавана царква при богаугоднай установе, на якую назад таму 5 год была асігнавана сума, дык не забыцца сказаць, што пачала будавацца, але згарэла. Я б гэтым і рапорт прыставляў. А то яшчэ хто-небудзь, забыўшыся ад здуру, скажа, што яна і не пачыналася. Да сказаць Дзержымордзе, каб не вельмі даваў волі кулакам сваім. Ён для парадку ўсім ставіць ліхтары пад вачыма, хто вінаваты і хто не вінаваты. Едзем, Пётр Іванович. Усе выходзяць. Праз момант убягаюць Анна Андрэеўна, жонка гараднічага, і Мар'я Антонаўна, іх дачка. Дзе ж? Где ж яны? Ах, боже мой, муж! Антоша! Антон! А ўсё ты, а ўсё праз цябе. І пайшла капацца, я шпілечку, я касыначку. Анна Андреевна перавесілася ў акно і крычыць. Антон! Куды? Куды? Што, прыехаў? Ревізор? З вусамі? З якімі вусамі? Пасля, пасля, матухна. Пасля? Вось навіна, пасля. Я не хачу пасля. Мне толькі адно слова. Што ён, палкоўнік? А? Паехаў. Я табе ўспомню гэта. А ўсё праклятае какетства. Пачула, што паштмейстер тут? І давай перад люстэркам выкручвацца. І з таго боку, і з гэтага боку падыдзі. Уяўляеш, што ён за ёй валочыцца, а ён проста табе строіць грымасу, калі ты адвернешся. Ды што ж рабіць, маменька? Усё роўна праз 2 гадзіны мы ўсё ўведаем. Праз 2 гадзіны? Шчыра дзякую. Вось адказала, зрабіла ласку. Як ты не здагадалася сказаць, што праз месяц яшчэ лепш можна ўведаць. Анна Андреевна крычыць у акно. Гэй, Аўдоця! А? Што, Аўдоця, ты чула, там прыехаў нехта? Не чула? Дурная якая. Махае рукамі? Ну, нехай махае. А ты ўсё б такі распыталася ў яго. Не магла гэтага ўведаць. У галаве глупства. Всё жаніхі сядзяць. А? Хутка паехалі? Да ты пабегла за дрожкамі. Ну, ідзі, ідзі зараз жа. Чуеш? Пабяжы, распытайся, куды паехалі. Ды распытайся, як мае быць. Што за прыезджы, які ён, чуеш? Паглядзі ў шчылінку і ўведай усё. І вочы якія, чорныя ці не. І ў момант варочайся назад, чуеш? Ну, хутчэй, хутчэй, хутчэй, хутчэй. Дзея другая адбываецца ў маленькім пакоі ў гасцініцы. Абстаноўка самая няўтульная і неахайная. Осіп, слуга Хлістакова, лежыць на пасцелі свайго пана. Чорт бы яго ўзяў. Есці так хочацца, і ў жываце траскатня такая, як быццам цэлы полк затрубіў у трубы. Вось не даедзем дадому, ды годзе. Што ты будзеш рабіць? Другі месяц пайшоў, як ужо з Піцера. Прафінціў дарогою грошыкі, галубчык. Цяпер сядзіць і хвост падціснуў, і не гарачыцца. Добра, каб было сапраўды што-небудзь людскае, то ж, пфу, елі страцішка просты. З праезджымі знаёміцца, потым у карцішкі. Вось табе і дагуляўся. Эх, абрыдла такое жыццё сапраўды. На вёсцы лепш. Яно хоць няма публічнасці, дык і клопату менш. Возьме сабе бабу, ды і ляжы ўвесь век на палатках, ды еш пірагі. Ну, хто ж спрачаецца? Вядома, калі пойдзе на праўду, дык жыццё ў Піцеры лепш за ўсё. Абы толькі грошы былі, а жыццё тонкае і палітычнае. Кіятры, сабакі табе танцуюць, усё, што хочаш. Кампаніі захацеў? Ідзі ў крамку, там табе кавалер раскажа пра лагеры, і растлумачыць, што кожная зорка азначае на небе, так вось, як на далоні ўсё бачыш. Бабулька афіцэрыха забрыдзе, горнічна іншы раз загляне такая, фу-фу. Галантарейнае, чорт вазьмі, абыхожанне. Адно дрэнна. Іншы раз слаўна наясіся, а другі раз ледзь не лопне з голаду, як цяпер, напрыклад. А ўсё ён вінават. Што з ім зробіш? Бацька прышле грошыкі, дзе б іх прытрымаць, ды куды там? Пайшоў гуляць. Іншы раз усё да апошняй кашулі спусціць. Так што на ім усяго астанецца сюртучок, ды шынелік, далі бог, праўда. Эх, каб уведаў пра гэта стары пан, ён не паглядзеў бы на тое, што ты чыноўнік, а падняўшы кашульку, такіх бы засыпаў табе, што ты б дні чатыры пачухваўся. Эх, Божа ты мой, хоць бы якія-небудзь шчы, здаецца, так бы цяпер увесь свет з'еў. Стукае, мусіць, гэта ён ідзе. Осіп хутенька ўсхопліваецца з пасцелі і адчыняе дзверы. Уваходзіць чыноўнік з Петербурга Іван Александрович Хлестаков. А, зноў качаўся на ложку? Ды на што ж бы мне качацца? Не бачыў я хіба ложка ці што. Хлосіш, качаўся. Бач, увесь скамечаны. Ды на што ён мне? Не ведаю я хіба што такое ложак. У мяне ёсць ногі, я і пастаю. На што мне ваш ложак? Паглядзі там у картузе. Тытуню няма? Ды дзе ж ён будзе, той тытун? Вы 4 дні назад апошні скурылі. Слухай, гэй, Осіп. Што загадаеце? Ты ідзі туды. Куды? Ну, ўніз, у буфет. Скажы там, каб далі мне паабедаць. Ды не, я і хадзіць не хачу. Як ты смееш, дурань? Ды так. Усё роўна, хоць і пайду, нічога з гэтага не будзе. Гаспадар сказаў, што больш не дасць абедаць. Як ён смее не даць? Вось яшчэ глупства. Яшчэ, кажа, і да гараднічага пайду. Трэці тыдзень пан грошы не плаціць. Вы з панам, кажа, мошэннікі, і пан твой чмут. Мы, кажа, гэткіх абармотаў і падлюгаў бачылі. А ты ўжо і рад, жывёліна. Зараз жа пераказваць не ўсё гэта. Кажа, гэта кожны прыедзе, абжывецца, завінаваціцца, пасля і выгнаць нельга. Я, кажа, жартаваць не люблю. Я проста са скаргай, каб у паліцыю да ў турму. Ну, дурань, годзе. Ідзі, ідзі, скажы ему, такая грубая жывёліна. Ды лепш я самога гаспадара паклічу да вас. На што гаспадара? Ты сходи сам, скажи. Ды бачыце, паня. Ну иди, чёрт с тобой. Поклич господара. Осип выходит. Страшенно хочется есть. Так крышку прошелся, думал, ты не пройди аппетит. Ни чёрт возьми, не проходит. Ды, коли бы у Пензи я не подгулял, хапіла б грошай даехаць дадому. Пехотны капітан моцна падкаваў мяне. Што сы здорава шельма зразае. Усяго якую-небудзь чвэрць гадзіны пасидзеў і ўсё абабраў. Які паганы горад. У крамах гародніны нічога не даюць на павер. Гэта ўжо проста подла. Гэта пагана, аднак, калі ён зусім нічога не дасць есці. Ну, так хочацца, як яшчэ ніколі не хацелася. Хіба за дзень што-небудзь спусціць? Штаны ці што прадаць? Не, ужо лепш пагаладаць, але прыехаць дадому ў петербургскім гарнітуры. Шкада, што Яхім не даў на пракат карэты. А добра было б, чорт возьмі, прыехаць дадому ў карэце, падкаціць гэткім чортам да якога-небудзь суседа памешчыка пад ганак з ліхтарамі, а Осіпа ззаду апрануць у ліўрэю. Як бы я ўяўляю, усе перапалохаліся, хто такі, што такое, а лакей уваходзіць. Іван Александрович Хлестаков з Петербурга. Загадаеце прыняць? А яны цюхця і не ведаюць, што такое значыць «загадаеце прыняць». Да іх, калі прыйдзе які-небудзь гусак-памешчык, ды ківаліць мядзведзь проста ў гасцінную. Да дачушкі якой-небудзь прыгоженькай падыдзеш. А вас, пані, як я Фу. Нават моташна так есці хочацца. Осіп вяртаецца разам з трактырным слугой, які прыносіць абед. Ганьбічы ўвесь абед, Хлістаков, аднак, з найвялікшым апетытам з'ядае ўсе стравы. Слуга выносіць талеркі. Осіп выходзіць за ім. Ну, як быццам і не еў, толькі разахвоціўся. Каб дробныя, паслаць бы на рынак і купіць хоць булку. Уваходзіць Осіп. Там чагосьці гараднічы прыехаў, разведвае і пытаецца пра вас. Вось табе на. Вось шэльма шынкар ўжо ўспеў паскардзіцца. Што, калі сапраўды ён пацягне мяне ў турму? Што ж, калі па-высакароднаму, я бадай... Не хачу. Як ён смее сапраўды? Што я ім, купец ці рамеснік? Ды я прост скажу, як вы смееце, як вы... У дзвярах тузанулася ручка. Хлістаков збелеў і прыгнуўся долу. Гараднічы, увайшоўшы, спыніўся і, пачуўшы апошнія словы Хлістакова, аднёс іх на свой кошт. У дзвярах паявілася постаць Добчынскага, а за дзвярыма застаўся Бобчынскі. Усе разгублены. Доброго здаровечка. Маё ушанаванне. Выбачайце. Нічога. Абавязак мой, як градоначальніка тутэйшага горада, клапаціцца аб тым, каб праезджам і ўсім высакародным людзям ніякіх прыкасцей. Ды што ж рабіць? Я не вінават. Я заплачу. Мне прышлюць звёзды. Ён больш вінават. Ялавічыну мне падае такую цвёрдую, як бервяно, а суп... Ён чорт ведае, чаго лінуў туды. Я павінен быў выкінуць яго за акно. Ён мяне морыць голадам па цэлых днях. Чай такі дзіўны, смердзіць рыбай, а не з чаем. Дык за што ж я? Вось навіна. Выбачайце, я сапраўды ж не вінават. На рынку ў мяне ялавічына заўсёды добрая. Прывозяць халмагорскія купцы, людзі цвярозы і добрых паводзін. Я ўжо не ведаю, адкуль ён бере такую. А калі што не так, то дазвольце мне прапанаваць вам пераехаць са мною на другую кватэру. Не хачу. Я ведаю, што значыць на другую кватэру. Гэта значыць у турму? Да якое вы маеце права? Ды як вы смееце? Ды вось я служу ў Петербургу, і я... О, Господі ты, Боже мой, які сердзіты, усё ўведаў, усё расказалі праклятыя купцы. Ды вось вы тут хоць з усей сваёй каманды не пайду, я проста да міністра. Што вы? Змілуйтесь, не загубіць. Жонка, дзеці маленькія, не зарабіце няшчасным чалавека. Не, я не хачу. Вось яшчэ, мне што да таго, таму што ў вас жонка і дзеці, я павінен ісці ў турму? Вось добра, не, вельмі дзякую, не хачу. Па нявопытнасці, далі Бог па нявопытнасці, не стаць, беднасць. Самі падумайце, казённай пенсіі не хапае нават на чай і цукр. Калі ж і быў які хабар, дык самая малость да стала што-небудзь, да на гарнітур. Што ж да унтер-афіцэрскай удавы, што займаецца купецтвам, якую я нібыта адхвастаў, дык гэта паклёп, даль Бог паклёп. Гэта выдумалі ліхадзеі мае, гэта такі народ, што на жыццё маё гатовы зарабіць замах. Ды што, мне няма ніякай справы да іх. Я не ведаю, аднак, на што вы ўсё гаворыце пра ліхадзеяў, ці пра нейкую унтер-афіцэрскую даву. Унтер-афіцэрская жонка зусім іншая, а мяне вы не смееце адхвастаць, так гэта вам далёка. Вось яшчэ, глядзіце, я заплачу грошы, але ў мяне цяпер няма. Я таму і сяджу тут, што ў мяне няма ні капейкі. Калі вы сапраўды маеце патрэбу ў грошах ці ў чым іншым, то я гатоў служыць у гэты ж момант. Мой абавязак дапамагаць праезджым. Пазычце мне, і я зараз жа расплачуся з шынкаром. Мне б только рублёв 200, ти хоть нават меньше. Ровно 200 рублёв, хоть и не турбуйся лечить. Вельми дякую, я вам зараз же пришлю за вёски. У меня это у момент. Я бачу, вы высокородный человек. Теперь іншая справа. Ну, дякую Богу, грошу взяв. Справа, здається, пойде тепер на лад. Я таки йому замест 200 400 уляляшчу. Що ж ви стоїте? Зробіть ласку, сядайте. Сядайте, калі ласка. Нічого, ми і так постоїм. Зробіть ласку, сядайте. Я тепер бачу досконало відкритість вашої натури і прихильності. А то, признаюся, я вже думав, що ви прийшли ко мені. Сядайте, сядайте. Ми, проходячи по справах служби, ви з Петром Івановичем Добчинським, тутейшим поміщиком, зайшли на умислі у гостиницю, каб довідатися, ці добре утримлюються проїжджі. Бо я не так, як інший городничий, якому ні до чого справи нема. Але я про час служби і ще по християнському чоловіколюбству хочу, каб кожного смертного приймали, як має бути. І ось, як бицьому дяку здарилося такое приємне знайомство. Я і сам вельми рад. Без вас я, признаюся, довго просидів би тут. Зусім не ведав, чим заплатить. Але розказуй, не ведав, чим заплатить. Здається, гэтый пакой крыху сыры. Паганы пакой. І клапы такія, якіх я нідзе не бачу. Як сабакі кусаюць. Скажыце, такія адукаваныя госці церпіць ад каго ж? Ад якіх-небудзь нягодных клапоў, якім бы і на свет не трэба было радзіцца. Здаецца, нават цёмна ў гэтым пакоі. Так, зусім цёмна. Господар завёў звычай не даваць свечак. Іншы раз што-небудзь хочацца зарабіць, пачытаць, ці прыйдзе фантазія напісаць што-небудзь, не магу, цёмна, цёмна. Ці смелюся прасіць вас, але не варты гэтага. А што? Не варты, не варты. Да што ж, ну што такое? Да. Я б асмелюся. У мене у домі ёсць вельмі добрый для вас спакой. Светлый, спакойны. Але не, адчуваю сам, што гэта занадта вялікі гонар. Не загневайцеся. Даль Бог ад шчырага сэрца прапанаваў. Наадварот, калі ласка, я з прыемнасцю. Мне куды прыемней у прыватным доме, чым у гэтым шынку. А ўжо я так буду рад, а ўжо як жонка ўзрадуецца. У мяне ж такая натура. Гасціннасць самага маленства. Асабліва, калі госць адукаваны чалавек. Не падумайце, каб я гаварыў гэта, жадаючы падлізацца. Не маю гэтай заганы. Ад паўнаты душы гавару. Вельмі дякую. Я так сама, я не люблю людзей двудушных. Мне вельмі падабаецца ваша шчырасць і гасціннасць. І я, прызнаюся, больш бы нічога не патрабаваў, як толькі выказуе мне адданнасць і павагу. Павагу і адданнасць. Ці асмілюся папрасіць дазволу напісаць у вашай прысутнасці адзін радок жонцы, каб яна падрыхтавалася прыняць шаноўнага госця. Ды на што ж? А ўрэшце тут і чарніла, толькі паперы не ведаем. А хіба на гэтым рахунку? Я тут напішу. Напісаўшы, аддае Добчынскаму, які падыходзіць да дзвярэй. Але ў гэты час дзверы абрываюцца, і Бобчынскі, які падслухваў з другога боку, ляціць разам з імі на сцэну. Што? Ці не ўдарыліся вы дзе-небудзь? Нічога. Без ніякага ўтрапення. Толькі зверху носа невялікая нашлёпка. Я забегу да Хрысціяна Івановича, у яго ёсць пляйстар такі, дык вось яно і пройдзе. Гараднічы робіць Бобчынскаму дакорлівы знак і звяртаецца да Хлестакова. Гэта нічога, прашу, калі ласка, а слузе вашаму я скажу, каб перанёс чемадан. Калі ласка. Гараднічы пропускае наперад Хлістакова і ідзе за ім. Але гаворыць з дакорам Бобчынскага. Ужо і вы не знайшлі другога месца ў пасці і выцягнуўся, як чорт ведае, што такое. Дзея трэцяя. Пакой у доме гараднічага. Што тут піша ён мне ў запісцы? Спішаюся табе паведаміць, душачка, што становішча маё было вельмі сумнае, але спадзяючыся на міласць боскую, за два салёныя агуркі асобна і паўпорцыі ікры рубель 25 капеек. Я нічога не разумею, да чаго ж тут салёныя агуркі і ікра? А, гэта Антон Антонович пісалі на чарнавой паперы, спішаючыся. Там нейкі рахунак быў напісаны. А, так, сапраўды. Але спадзяючыся на міласць боскую, здаецца, ўсё будзе к добраму канцу. Прыгатуй хутчэй пакой для важнага госця. Той, што выклеены жоўтымі паперкамі. К абеду прыкладаць не турбуйся, бо мы перакусім багаўгоднай установе ў Артеме Філіпавіча. А віна загадай пабольш. Скажы купцу Абдуліну, каб прыслаў самага лепшага, а то я перарыю ўвесь яго склеп. Цалую, душачка, тваю ручку, застаюся твой Антон Сквазнік Нухановскі. Ах, Божа мой, гэта ж аднак трэба хутчэй. Гэй, хто там? Мішка! Мішка! Мішка! Мішка! Мішка! Слухай, бяжы да купца Абдуліна. Чакай, я дам табе запіску. Гэту запіску ты аддай кучару Сідару, каб ён пабег з ёй да купца Абдуліна і прынёс адтуль віна. А сам ідзі зараз прыбіры добра гэты пакой для госця. Там паставіць ложак, рукамыйнік і іншае. Анна Андреевна, я пабягу цяпер хутчэй паглядзець, як ён там аглядае. Ідзіце, ідзіце, я не трымаю вас. Анна Андреевна і Мар'я Антонаўна рыхтуюцца да прыёму рэвізора, які прыехаў з Петербурга. Ну, Машанька, нам трэба цяпер заняцца туалетам. Ён сталічная штучка. Божа барані, каб чаго-небудзь не асмяяў. Табе прыстойней за ўсё надзець тваю блакітную сукенку з дробнымі брыжыкамі. Фі, мамачка, блакітную. Мне зусім не падабаецца. І ляпка на цяпкі находіць у блакітны. І дачка землянікі таксама ў блакітны. Не, лепш я надзену каляровую. Каляровую. Та праўды гаворыш, абы толькі на поперак. Яна табе будзе куды лепш, бо я хачу надзець палевую. Я вельмі люблю палевую. Ах, мамачка, вам не да твару палевая? Мне палевая не да твару? Не да твару. Я што хочаце даю не да твару. Для гэтага трэба, каб вочы былі зусім тёмныя. Вось добра. А ў мяне вочы хіба не тёмныя? Самыя тёмныя. Якія глупства гаворыць. Як жа не тёмныя, калі я і выражу пра сябе заўсёды на трэфавую даму. Ах, мамачка, вы больш чырвенная дама. Глупства, просто глупства. Я ніколі не была чырвенная дама. Гэткай раптам звярдзецца, чырвенная дама, Бог ведае, што такое. Жанчыны паспешна выходзяць. Праз нейкі момант квартальныя урачыста адчыняюць абедзве палавіны дзвярэй. Уваходзіць Хлістакоў, гараднічы. За імі папячыцель багаўгодных устаноў, наглядчык вучылішч, Бобчынскі і Добчынскі. Хлістакоў падвыпіўшы. Добрыя установы! Мне падабаецца, што ў вас паказваюць праезджым усё ў горадзе. У другіх гарадах мне нічога не паказвалі. У другіх гарадах асмеліся далажыць вам, градаправіцелі і чыноўнікі больш клапоцяцца аб сваёй, так сказаць, карысці. А тут, можна сказаць, нема іншага ў думках, апрача таго, каб дабрачыннасцю і пільнасцю заслужыць увагу начальства. Снеданне было вельмі добре. Я зусім аб'еўся. Што, у вас кожны дзень так бывае такое? Знарок для такога прыемнага гостя. Я люблю з'есці. На тое ж жывеш, каб зрываць кветкі асалоды. Як называлася гэта рыба? Лабардан. Вельмі смачна. А дзе гэта мы снедалі? У бальніцы ці што? Так точна, у багаўгоднай установе. помню, помню. Там стояли ложки, а хворые поправились. Там их, сдается, немного. Человек 10 осталось, и не больше. А иншие все поправились. Это уже так налажено, такий порядок. С того часу, як я прийняв начальство, може вам показаться навіть невірогодним. Усі, як мухи, очунюваються. Хворий не поспіє увійти у шпиталь, як уже здоровий. Не стільки медикаментами, кольки сумленностю і порядком. Уже на що осмілюся доложить вам головоломний обов'язок градоначальника? Столько лежить усиляких справ относно одной чистоты, наладки, поправки словом, ну и разумнейшему человеку тяжко было бы управиться. Але, дякую Богу, усе иде добро. Уваходят Анна Андреевна и Марья Антоновна. Осмелюся представить мою семью, жонка и дочка. Які я счастливый вас, пані, что маю у своим роде асалоду вас бачить. Нам еще больше приятно бачить такую особу. Змилуйтесь, вас, пани, зусим на дворот, мне еще приемней. Як можно? Вы это так маете ласку говорить для комплимента. Сядайте, коли ласка. Коли вас стоять, уже есть счастье. Урешьте. Коли вы так уже обовязково хочете, я сяду. Який щасливий, что нарешті сяджу каля вас. Змилуйтеся, я ніяк не одважуюся принять на свой кошт. Я думаю, вам после столицы вояжировка показалася вельми неприемной. Надзвичайно неприемной. Привыкши жить компаневу у свете. И раптом опынуться у дорозе. Брудные щенки, тем ранеутство, как признаюсь, не такий випадок, який мене так узнагородил за все, за все. Правди, як вам повинно быть неприємно. Урешті вас, пані, у эту хвилину мне вельми приємно. Як можна, занадто великий гонор. Я этого не заслуговую. Чому ж не заслуговуєте? Ви вас, пані, заслуговуєте. Я живу у вёсці. Так, вёска. Урешті так само має свої пригорки, ручейки. Ну, відомо, хто ж порівняє з Петербургом? Ех, Петербург, що за життя сапраўды? Ну что, вы думаете, что я только переписываю? Не, начальник отделения со мной близкий друг. Гэтак стукни по плечу. Приходь, браток, обедать. Я только на 2 хвилины захожу в департамент. Для того только, как сказать, это вось так, это вось так. А там уже чиновник для писания, гэтакий пацук. Пером только тр-тр-тр-тр пошел писать. Хотели меня вот коллежским асессором зарабить. Да думаю, на что? И вартовник летит еще по усходках за мной со щеткой. Дозвольте, Иван Александрович, и я вам боты почищу. Что вы, пана, стоите? Коляска, сядайте. Да не мы постоим. Чин такий, что еще можно постоять. Без чинов. Прошу садиться. Я не люблю церемоний. На дворот я навод стараюсь прослизнуть неприкметно. Але ніяк нельга сховаться. Ніяк нельга. Только выйду куда-нибудь, уже и говорить. Вунь, кажуть, Иван Александрович иди. А раз, меня полечили на вас за головнокомандующего. Солдаты выскочили из гаупахты и зарабили ее ржом. После уже офицер, який мне вельми знаемый, каже мне, Ну, браток, мы тебе зусім полечили за головнокомандующего. Скажите я. С пригоженькими актрисами знакомы. Я ж так само разные водевильчики. Литераторов часто бачу. С Пушкиным близкий друг. Бывало, часто кажу ему, ну, что, брат, Пушкин? Да, так, брат, отказывай, бывало. Ник, так, ник, усё. Великий оригинал. Так вы и пишете. Як это повинно быть приемно письменнику. Вы, напевно, и у часописы змещаете? Так, и у часописы змещаю. Моих, урэшті, шмат ёсць твораў. Жанітьба Фігаро, Роберт Д'явол, Норма. Ужо і назву нават не памятаю. І ўсё выпадкам. Я не хацеў пісаць, але тэатральная дырэкцыя кажа, калі ласка, браток, напішы што-небудзь. Думай сабе, калі ласка, браток. І тут жа за адзін вечар, здаецца, ўсё напісаў. Всіх здзівіў. У мяне лёгкасць незвычайная ў думках. Я прызнаюся, літаратурай жыву. У мяне дом першы ў Петербургу. Так ужо і вядома. Дом Івана Александровича. Зрабіце ласку, пана. Калі будзеце ў Петербургу, прашу, прашу да мяне. Я так само балы даю. Я думаю, з якім там густам і пышнасцю даюцца балы. Просто не гаварыць. На стале, напрыклад, кавун. 700 рублёў кавун. Суп у каструльцы просто на параходзе прыехаў з Парыжа. Знімеш вечка, пара, падобна на якую нельга знайсці ў прыродзе. Я кожны дзень на балах. Там у нас і віз свой склаўся. Міністр замежных спраў, французскі пасланнік, англійскі, нямецкі пасланнік і я. І ўжо так зморышся іграючы, што проста ні на што не падобна. Як узбежыш па ўсходках да сябе на чацвёрты паверх, толькі кухарцы скажаш, на, Маўруша, шынель. Што я хлушу? Я і забыўся, што жыву ў бэлэтажы. У мяне адны ўсходкі каштуюць. А цікава заглянуць да мяне ў пярэднюю, калі я яшчэ не прачнуўся. Графы і князі таўкуцца і гудуць там, як чмелі. Толькі чутно. А іншы раз і міністр. Гараднічы і іншыя устаюць з крэслаў і дрыжаць ад страху. Мне нават на пакетах пішуць. Ваше превасходіцтва. Раз я нават кіраваў дэпартаментам. І дзіўна, дырэктар паехаў. Ша, куды паехаў, невядома. Ну, натуральна, пайшла гаворка. Як што? Каму заняць месца? Многія з генералаў знаходзіліся, ахвотнікі, і браліся. Але падыдуць, бывала, не, цяжка. Здаецца, і лёгка за выгляду, а разгледзішся проста, чорт вазьмі. Пасля бачыць, нема чого рабіць да мяне. І ў тую ж хвіліну па вуліцах кур'еры. Можаце уявіць сабе 35 тысяч адных кур'еру. Якое становішча, я пытаюся. Іван Александрович, ідзіце дэпартаментам кіраваць. Я, прызнаюся, крышку збянтэжыўся, выйшаў у халаце, хацеў адмовіцца, але думаю, дойдзе да государа, ну ды паслужны спіс таксама. Калі ласка, панове, я прымаю пасаду, я прымаю, кажу. Так і быць, кажу, я прымаю, толькі ўжо ў мяне, ні-ні-ні, ўжо ў мяне ўха востра, ўжо я. І сапраўды, бывала, як праходжу праз дэпартамент, проста землетрасенне. Усё дрыжыць і трасецца, як ліст. О, я жартовать не люблю. Я ему сім дав дихту. Мене сам державний совет боится. Ну, що це правди? Я такий, я не погляжу ні на кого. Я кажу всім, я сам себе ведаю, сам. Я усюди, усюди, у палац кожний день їжджу. Мені завтра дадуть чин фельдмаршал. Хлестаков послізнувся і ледь-ледь не упав. Його бережливо підтримують. Городничий увесь колотиться від страху. Що таке? Не розберу нічого, все глупство. Ваше превосходительство, ти не загадаєш відпочнуть. А ось і покої, і усе, що треба. Глупство відпочить. Хліласка, я готов відпочить. Сніг не у вас, панове, добрий. Я здоволений. Я здоволений. Лабардан. Лабардан! Оп'янеўшы Хлестакова, гарадничі чыноўнікі вядуць адпачываць. Ах, які прыемны! Ах, мілашка! Але толькі якое тонкае абыходжанне. Адразу можна пазнаць сталічную штучку, манеры і ўсё гэта такое. Ах, як добра! Я страшэнна люблю такіх маладых людзей. Я просто без памяці. Я, аднак же, яму вельмі спадабалася. Я заўважыла, усё на мяне паглядаў. Ах, мамачка, ён на мяне глядзеў. Калі ласка са сваім глупствам далей, гэта тут зусім не дарэчы. Не, мамачка, сапраўды. Ну вось, божа барані, каб не паспрачацца. Нельга дый годзе. Дзе яму глядзець на цябе? І чаго яму глядзець на цябе? Сапраўды, мамачка, усё глядзеў. І як пачаў гаварыць пра літаратуру, дык глянуў на мяне. І потым, калі расказаў, як іграў у віз з пасланнікамі, і тагды паглядзеў на мяне. Ну, можа, адзін які-небудзь раз. Ды і то так ужо, абы толькі. А, кажа сабе, дай пагляджу ўжо на яе. На цыпачках уваходзіць гараднічы. Што? Не рад, што напаіў. Ну, што, калі хаць адна палавіна з таго, што ён гаварыў, праўда. Ды як жа і не быць праўдзе, падгуляўшы чалавек усё выкладвае наверх, што на сэрце, то і на языку. Вядома, прыхлусіў крыху, ды яно, не прыхлусіўшы, не адбываецца ніякая гаворка. З міністрамі гуляе і ў палац ездзіць. Так вось да праўды, чым больш думаеш, чорт яго ведае, не ведае, што і робіцца ў галаве. Проста як быццам або стаіш на якой-небудзь званіцы, або цябе хочуць павесіць. Мішка, пакліч квартальных свістуноў і дзяржы морду, яны тут недалёка дзе-небудзь за варотамі. Дзіўна ўсё завялося цяпер на свеце. Хоць бы народ ужо быў відны. А то худенькі, тоненькі, як яго пазнаеш, хто ён? Ещё вайсковы, ўсё ж такі выгляд мае. А як надзене фрачок, ну, нібы муха з падрезанымі крыльямі. А доўга не даваўся надоечы ў шынку. Загінаў такія алегорыі, ківокі, што, здаецца, век бы не дабіўся толку. А вось нарэшце і падаўся. Да еще наговорил больше, чем треба. Видать, что человек молодый. Уваходят квартальные свистунов и держи морда. Гадкие косолапые медведи. Грукают ботами, так и валятся, як быццам 40 пудов скидая кто с воза. Где вас черт гоняет? Был по загаду! Ось каркнула ворона. Быў по загаду, як з бочки так і рыкае. Стаяць на ганку і не з месца, і нікога не пускаць у дом пабочнага, асабліва купцоў. Коли хоть одного из них упустите, то только убачьте, что идет кто-нибудь с просьбой. А хоть и не с просьбой, да подобное на такого человека, что хочет подать на меня просьбу. У карок так просто и штурхайте, так его, як мае быть, чуете? Квартальные выходят, и вслед за ими выходит на цыпочках и городничий. Дея четвертая. Той самый покой у доме городничиха. У полным парадным убранні осторожно на цыпочках уваходят чиновники. Богом прошу, панове, хутчэй у кружок, ды больш парадку. Бог з ім і ў палац ездзіць, і дзяржаўны савет распякае. Стройцеся на ваенны лад, абавязкова на ваенны лад. Вы, Пётр Іванавіч, забяжыце з гэтага боку, а вы, Пётр Іванавіч, станьце вось тут. Воля ваша, Амос Фёдарыч, нам трэбло б зрабіць якія такія захады. А што іменна? Ну, вядома што. Подсунуть? Ну, да хоть и подсунуть. Небеспечно, черт возьми, раскрычиться. Державный человек. Почувши кашель у покоя Хлестакова, усе неприкметно зникают. Уваходит Хлестаков. Я, сдается, храпянул, як мае быть. Откуль яны набрали таких синяков и перин, аж спотел? Здаецца, яны учора мне падсунулі нечага за снеданнем. У галаве да гэтага часу стукае. Тут я бачу, можна з прыемнасцю праводзіць час. Я люблю гасціннасці. І мне, прызнаюся, больш падабаецца, калі мне дагажаюць ад чыстага сэрца, а не тое, каб дзеля выгады. О, а дачушка гараднічага вельмі нішто сабе. Ды і матулька такая, што яшчэ можна б... Не, я не ведаю. А мне, дальбог, падабаецца такое жыццё. Уваходзіць суддзя. Боже, боже, вынесі шчасліва. Так вось каленкі і ломіць. Маю гонар прадставіцца. Суддзя тутэйшага павятовага суда... Калежский асессор Ляпкин Стяпкин. Прошу садиться. Дык вы тут суддя? С 816-го был выбран на трохгодде волею дворанства и исправлял посаду до этого часу. А выгодно, однако же, быть суддёй? За 3 трохгодди представлены до Владимира 4-й ступени с ухвалы звоку начальства. А грошы ў кулаку, ды кулак увесь у агні. Што гэта ў вас у кулаку? Нічога. Як нічога? Я бачу, грошы ўпалі. Зусім не. О, Боже, вось я ўжо і пад судом, і каляску падвезлі схапіць мяне. Так, гэта грошы. Ну, ўсё скольчана. Прапаў, прапаў. Ведаеце што? Пазычце іх мне. Як же? Як же, з вялікай прыемнасцю. Ну, смялей, смялей, вывозь, святая Богородица. Я, ведаеце, у дарозе выдаткаваўся. Тое ды сёе, урэшце, я вам звёсткі зараз жа іх прышлю. Змілуйцеся, як можна. І так, гэта такі гонар. Вядома, слабымі маімі сіламі, старанням і адданасцю начальству пастараюся заслужыць. Не смею больш турбаваць сваёй прысутнасцю. Не будзе ніякага загаду. Якога загаду? Я разумею, ці не дасцё якога загаду тутэйшаму павятоваму суду. Навошта ж? Мне ж ніякай няма цяпер у ім патрэбы. Не, нічога. Шчыра дзякую. Ну, горад наш. Суддзя – добрый чалавек. Пасля суддзі з'явіўся паштмейстер. Маю гонар прадставіцца. Патчмейстер, надворны саветнік Шпекін. А калі ласка, я вельмі люблю прыемную кампанію. Сядайте. Вы тут заусёды живете? Так точно-с. А мне подобается тутэйший городок. Ведомо не так многолюдно, ну что ж, гэта ж не столица. Хіба не правда? Гэта ж не столица. Шчырая правда. Я признаюся рад, что вы аднае думкі со мной. Мене, ведомо, назовут диваком, але ўжо у меня такі характер. А попрошу я, каб гэты пашмейстер мне пазычыў. Які дзіўны со мной выпадак. У дарозе зусім выдаткаваўся. Ці не можете вы мне пазычыць 300 рублёў? Чаму ж не? Палічу за найвялікшае шчасце. Ось, калі ласка, ад душы гатоў служыць. Вельмі дзякую. А я, прызнаюся, смерць не люблю адмаўляць сабе ў дарозе. Ды і дзеля чаго ж? Хіба не праўда? Так точна. Не смей больш турбаваць сваёй прысутнасцю. Ці не будзе якой заўвагі па часці паштовага кіраўніцтва? Не, нічого. Паштмейстер раскланяўся і выйшаў. Паштмейстер, мне здаецца, таксама вельмі добры чалавек. Прынамсі, паслужлівы. Я люблю такіх людзей. Уваходзіць Лука Лукіч, які амаль што выпіхаецца з дзвярэй. Чаго баіцца? Маю гонар прадставіцца. Наглядчык вучылішч, тытулярны саветнік хлопаў. А, калі ласка. Сядайце, сядайце. Ці не хочаце цыгарку? Вось табе раз. Ужо гэтага ніяк не чакаў. Браць ці не браць? Возьміце, возьміце. Гэта добрая цыгарка. Ведома, не тое, што ў Петербургу. Там, бацюхна, я курыў цыгарачкі па 25 рублёў сотенька, просто ручкі сае потым пацалуеш, як выкурыш. А вось агонь, закуріце. Да не з таго канца. Спалохаўся, ваша бла... Пры вас... Сія... Спалохаліся. А ў маіх вачах сапраўды ёсць нешта такое, ад чаго робіцца боязна. Прынамсі, я ведаю, што ніводная жанчына не можа іх вытрымаць. Хіба не праўда? Так точна. Вось са мной вельмі дзіўны выпадак. У дарозе зусім выдаткаваўся. Ці не можаце вы мне пазычыць 300 рублёў? Вось дык штука, калі няма. Ёсць, ёсць. Шчыра дзякую. Не смею больш турбаваць прысутнасцю. Бывайте. Ну, дзякуй Богу, а ну ж не загляне ў класы. Наглядчык вучылішч вылецеў вон амаль што бягом. Уваходзіць земляніка. Маю гонар прадставіцца. Папечыцель богаўгодных устаноў, надворны саветнік земляніка. Добрый дзень. Сядайце, калі ласка. Меў гонар суправажаць вас і прымаць асабіста у падлеглых майму нагляду багаўгодных установах. А, так, памятаю. Вы вельмі добра пачаставалі снеданнем. Рад старацца на службу айчыне. Я прызнаюся, гэта мая слабасць. Люблю добрую кухню. Скажыце, калі ласка, мне здаецца, як быццам вы учора былі крышку ніжэйшы ростам. Праўда? Вельмі можа быць. Магу сказаць, што не шкадую нічога і старанна выконваю службу. Вось тутэйшы паштмейстер зусім нічога не робіць. Усе справы страшэнна запушчаны. Пасылкі затрымліваюцца. Зрабіце ласку, самы наўмысле пераканацца. Суддзя таксама, які толькі што быў перад маім прыходам, ездзіць толькі на зайцоў, бо ў установах трымае сабак і паводзіны, калі прызнацца перад вамі. Вядома, для карысці айчыны я павінен гэта зрабіць, хоць ён мне радня і прыяцель. Паводзіны самыя непамысныя. Тут ёсць адзін памешчык Добчынскі, якога вы мелі ласку бачыць. І як толькі гэты Добчынскі куды-небудзь выйдзе з дому, дык ён там ужо і сядзіць у яго жонкі, я присягнуть готов. И наумысле гляньте на детей. Ніводна из них не подобна на Добчинска, але все, навод девчинка маленькая, як вылитый судья. Скажите, коли ласка, а я нияк этого не думал. Вот и наглядчик тутейшего училища. Я не ведаю, як могло начальство доверить ему такую посаду. Ён горш, чем якобинец. И такие подносить юнацтву недобронамерные правилы, что навод выказать тяжко. Ти не загадаете, я все это выкладу лепш на паперы. Добро, хоть на паперы. Мне вельми будет приемно. Я, видите, гэтак люблю з нуды прочитать что-нибудь забавное. Як ваше прозвище, я все забываюсь. Земляника. А, так, земляника. И что ж, скажите, коли ласка, есть у вас детки? А як же? Пятеро. Двое уже дорослых. Скажите, дорослых, а як яны, того... Что, ты не маете ласку пытаться, як их зовут? Так, як их зовут? Николай, Иван, Елизавета, Марья и Перепетуя. Это добро. Не смею турбовать своей присутностью, займать час, вызначено на священные обязанности. Не, ничего, ничего, это все вельми смешно, что вы говорили. Клеваска и другим разом так само. Я вельми люблю. Эй, вы, як вас? Я все забываюсь, як ваше имя и по батьку. Артемий Филиппович. Зробите ласку, Артемий Филиппович. Со мной дивный выпадок. У дорозе зусим выдатковался. Ти не мог вас грошей позычить? Рублёв 400. Есть. Скажите, як до речи. Щиро вам дякую. Попечитель богоугодных установ земляника вышел. За землянікой увайшли Добчинский и Бобчинский, у яких Хлестакову удалось позычить только 65 рублёв. Хлестаков застаецца один. Тут шмат чиновников. Мне здаецца, однак же, яны мяне лічыць за дзяржаўнага человека. Мусіць, я учора им подпустил пылу. Якія дурні. Напишу я возьму про ўсё у Петербург, Трапічкіну. И он пописывает артикульчики. Нехай он их обсмеек мая быть. Эй, Осип, подай мне паперу и чернила. Зараз. А уже Трапічкіну сапраўды, коли кто трапить на зубок, стиражися. Батьки родно не пошкадуя делесловца. И хороший так само любить. Урешьте чиновники гэтые добрые люди. Гэта з іх боку добрая рыса, што яны мне грошай пазычылі. Перегляжу на ўмысле, колькі ў мне грошай. Гэта ад суддзі 300, гэта ад пачмейстера 300, 600, 700, 800. Фу, якая зашмальцаваная паперка. 800, 900, ого, за 1000 переваліла. А ну, тепер, капітан, а ну, попадіся ты мне тепер, поглядим, хто кого. Осип приносить чернила і паперу. Ну, що, бачиш, дурень, їх мене частують і приймають. Так, дякую Богу. Тільки ведаєте, що Іван Олександрович? А що? Виїжджайте отсюль, далі Бог пора вже. Ну, ось глупство, чому? Да так, Бог з ними, з усіми. Погуляли тут два деньки, ну і досить, что з ними довго воловодиться. Плюньте на їх, чого доброго, які-небудь другі наєдя, далі Бог, Іван Олександрович. А коні тут добрі, так би закатили. Не, мені ще хочеться пожити тут. Нехай завтра. Да що завтра, далі Бог, поедем, Іван Олександрович. Вас же, дали Бог, за некого другого полечили. И батюх на ваш будет гневаться, что так замарудили. Так бы, дали бог, закатили славно. А коней бы важных тут дали. Ну, добро. Занеси только ранее их это письмо, подай разом и подорожную возьми. Да зато и гляди, как кони добрые были. Фурманам скажи, что я буду давать по рублю, так, как як фельдъегера катили, песни как пели. Прынявши скарги на городничага от купцов и атрымавши от их узаймы 500 рублёв и подношение натурой, выслухавши скаргу слесарши на тое, что городничий супрать закону забрал у солдата ее мужа, и скаргу жонки унтер-офицера на тое, что ее по помылце полиция высекла, Хлестаков усим обяцае принять отповедные меры. Хлестаков застается один. Нибы з нянацку у покою скочила Марья Антоновна. Ах, чё ж вы так спужались о вас, пани? Не, я не спужалася. Злитуйтесь у вас, пани. Мне вельми приемно, что вы меня полечили за такого человека, и який те осмелись запытаться у вас, куды вы меліся ісці? Да правда ж, я нікуди не йшла. Чому ж, наприклад, ви нікуди не йшли? Я думала, це не тут матуля. Не, мені хотілося б ведати, чому ви нікуди не йшли? Я вам перешкодила. Ви займалися важними справами. А ваші очі лепшим важні справи. Вы нияк не можете мне перешкодить, нияким чином не можете. Наоборот, вы можете принести приемность. Вы говорите по-столичному. Деле такой чудовной особы, як вы. Те осмелись быть таким счастливым, как пропоновать вам кресло? Али не, не, вам треба не кресло, а трон. Да правда ж, я не ведаю. Мне так треба было исти. Якая у вас пригожая хусточка. Вы насмешники, абы только посмеяться с провинциальных. Ох, як бы я хотел у вас, пани, быть вашей хусточкой, каб обнимать вашу лилейную шийку. Я совсем не разумею, об чем вы говорите. Некая хусточка. Все некая дивная погода. А ваши губки, вас, пани, леп за всякую погоду. Вы все такое говорите. Я б вас попросила, каб вы мне написали лепш на успамин які-небудь вершики у альбом. Вы, напевно, их ведаете шмат? Да, у меня шмат их усяких. Ну, вось, я вам хоть гэты. О, ты, что в горести напрасно на Бога ропщись человек, ну, и инще. Теперь не могу припомнить. Урешьте гэта нічога. Я вам лепш замест гэтага пакажу маю любоў. Любоў? Я не разумею любоў. Я ніколі не ведала, што за любоў. Чё ж вы адсоваеце сваё крэсла? Нам лепш будзе сидзець блізка аднаму ля другога. Нашто ж блізка? Усё роўна і далёка. На что ж далеко, усе ровно и близко. Да на что ж это? Да так, это ж вам сдается только, что близко. А вы уявите себе, что далеко. Які б я был счастливый вас, пани, каб мог стиснуть вас в своих обдымках. Что это там, як быцем полетела? Сорока, те якая другая птушка? Это сорока. Ох! Не, это уже занадто. Нахабность такая. Выбачайте вас, пани. Я не хотел... Я это зарабил от любви. Поверьте, от любви. Вы лечите меня такой провинциалкой? От любви. Дай бог от любви. Я только так только пожертвовал. Марья Антоновна, не злуйтесь. Я готов на коленях просить у вас пробачения. Хлестаков падает на колени. Даруйте, даруйте. Вы бачите, я на коленях. Уваходит Анна Андреевна. Ох! Який пасаж! Ах, чорт возьми! Это что значит, вас, пани? Это что за учинки такие? Я, мамочка! Иди прэч отгэтуль! Чуешь? Прэч, прэч! И не смей показываться на вочи! Марья Антоновна выходит. Выбачайте, я признаюсь, так здивлена. А она так сама вельми аппетитная. вельми небридкая. Вас, пань, вы бачите, я сгораю от любви. Як? Вы на коленях? Ах, устаньте, устаньте. Тут подлога зусім нечистая. Не-не, на коленях, только на коленях. Я хочу ведать, что такое мне суджено, життё ти смерть. Але дозвольте, я еще не разумею цалком значения слов. Коли не помыляюся, вы робите декларацию на конт моей дочки? Не, я закаханный у вас. Життё мое на волоску. Коли вы не увенчаете сталое каханье мое, то я не варты земного иснования. С полыми в грудях прошу руки вашей. Але дозвольте зауважить, я в певном сенсе, я ж замужем. Ну, это ничего, для любви нема розницы. И Карамзин сказал, законы осуджают. Мы отыдем под засень струменев. Руки вашей, руки прошу. Раптом убегает Марья Антоновна и бачит Хлестакова на коленях. Ах, який пассаж! Ну что ты, да чего, чего? Что за легкодумность такая? Раптом убегла, як учадившая кошка. Ну что ты знайшла такого дивного? Что тебе вздумалось? Да правда, як дитя какое-нибудь трехгодовое. Неподобно, неподобно, зусім неподобно на то, каб ей было 18 годов. Я не ведаю, коли ты постолеешь, коли ты будешь тримать себя, як пристойно, добро выхованной девчине, коли ты будешь ведать, что такое добрые правила и солидность у поводина. Я, дали бог, мамочка, не ведала. У тебя вечно некий ветер сведрует у голове. Ты берешь приклад с дочок Ляпкина-Тяпкина. Что тебе глядеть на их? Не треба тебе глядеть на их. Тебе есть приклады иншие. Перед тобою мати твоя. Вот какие приклады ты повинна переймать. Хлестаков хапая за руку дочку. Анна Андреевна, не противьтесь нашему счастью. Благоставите сталую любовь. Вы слухали першую частку радыёверсіі спектакля «Ревізор» по п'єсі Миколая Гоголя. Виконавцы – актеры драматичного театра БССР имя Якуба Коласа. Год запису – 1952. Реставрацию твора ажыццявілі на Белорусском радио у 1966 и 2003 годах.